değil ısıtan dostum. Yüzünü kanla yıkayan dostum. Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül. Benim yüreğimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende oltuyla büyüyen sessizlik. Ellerimde patlamaya sabırsız mauzer olsun. Başını omuzuma yasla, göğsümde taşıyayım seni. Gövdem gövdene, gövdem gövdene, gövdene can olsun. Başını omuzuma yasla, göğsümde taşıyayım seni. Gövdem gövdene, gövdem gövdene, gövdene can olsun.